بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها. دا باب د بیان د دې کې چې د مازیګر نه وروسته فوت شوي او قضا مونږونه راګرځول دا جایز دي، ونحوها او د دې په شان نور مونږونه. قضاء الفوائت د مازیګر نه پس اتفاق د اهل علم سره جایز دي، او د نحوها نه مراد صلات الجنازه شو، دارنګ سجده تلاوت، دارنګ اغه نوافل، ذوات الاسباب دي. مخکې ذکر شل چې دا عند الشوافع جایز دي، او مخکې وضاحت تیر شو په باب الصلاه بعد الفجر حتى ترتفع الشمس کې. امام بخاری رحمت الله علیه میلان و نحوها سره دی لري چې دغه نوافل ذوات الاسباب دام جایز دي، ځکه نحوها کې عموم دی. وقال قريب عن ام سلمة رضي الله عنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين. نبی کریم علیه الصلاة والسلام د مازیګر نه پس دوه رکعات لمونځ کړو، لکه حدیث د صحیح مسلم کې راغلی، امام مسلم نه منقولا ذکر کړی. وقال او به فرمایلی، شغلنی ناس من عبد القیس عن الرکعتین بعد الظهر، مشغول کړو مال سکسانو دا وفد د عبد القیس نه دا دو رکعتونه کوم چې د ماسپخین نه پس وی ماځیګر نه پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دو رکعتونو قضا را ګرځولې او د سنت قضا را وړي. دغه ما سره ملمانه وفد د عبد القیس راغله او نو سره مشغول شوم دارا نه پاتې شول. وبه قال حدثنا منعم قال حدثنا عبد الواحد بن ايمن قال حدثني ابي انه سمع عائشه رضي الله عنها انها قالت والذي ذهب به. عائشه رضي الله عنها وقسم به فغزات النبي الاسلام واغسطو الله پیغمبر واغسطو بيتلو ما تركهما حتى لقي الله. نو في النبي عليه الصلاه والسلام دا دو رکعات نماز دیگر نفس تر دي چې الله سره ملاو شو. وما لقي الله حتى ثقل عن الصلاه، او ملاو نشو تر هغه وخت پورې د الله سره تر دي چې درون شو لغې د مزنا، مطلب دا بدن کمزور شو تکلیف شو ورله، نو ثقل عن الصلاه دا غي په جسم کې راغی په دغه وخت کې الله رب العالمین دا غي روح قبض کو د دې دنیا نه واغستل. وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا تعني الركعتين بعد العصر، او نبي عليه الصلاه والسلام په اخیره دي عمر کې اکثر دا دوه رکعات د ماځیګر نفس کې پناس سبه کول. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما، او نبي عليه السلام په دا دوه رکعات کول، ولا يصليهما في المسجد، او نبي ادا کول دا دوه په جمعات کې، بلکې کور لچی براغه دا دوه رکعات به وکړ. مخافة ان يثقل على امته، يا ان يثقل على امته، جدي يرد وجنا زما امت لب بیا گران شي سماجګر نفس د جمعات کې کوه امت میټول ګورین او غیب بیا کوي او په مشقت او تکلیف کې مواکې شي. وکانه يحب ما يخفف عنهم، او نبی اسلام بلا خبره خوخوله چې هغه عمل دی او کې امت لپاره کې تخفیف او استقواله ګرانی به ورلنه خوخوله. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال اخبرني ابي. هشام بن مالك بلار عقبه بن زبير حديث بيان كره. قالت عائشه رضي الله عنها، اغير اختي عائشه رضي الله عنها روايه نقل كي، واغير على ولده ابن اختي اي خريا، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط، نبی بریخ نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا دوار تاسو د مازیګر نفس د ما فکور کې همیشه د پاره چرې بریخ نبی دا دوار خاتونه چې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نا قضا شي ځکه وحد د عبد القیس راغلی و بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې باندې مواظبت او همیشه واده کولو خدا مواظبت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خصوصیت و اوسم که د چان د ماسپخین د دوه رکعات پاتې شول د عذر په بنا باندې نو د مازیګر نفس دې دې قضا را ګرځول شي خو په دې باندې د مواظبت دوام او استمرار چې همیشه بیا د مازیګر نفس دوه رکعات کوي مداخله نه کوي دا خصوصیت د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په خصوصیت باندې دلیل سره حدیث د سنن ابي داود د عائشه رضی الله عنها وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یصلی بعد العصر وینها عنها خپل به دوه رکعات کول او امت به د دې نه منکولو دا د خصوصیت دلیل چې نبی رسول الله خپل کوي او امت منی کوي او که څوک قضا را ګرځي په دغه وخت کې ماسپخین دا نو قضا را ګرځول شي پرې کې څه حرج او مانعت نشته او کوم روایت کې چې دا راغلي چې دا قضا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خصوصیت ده امت به قضا نه را ګرځي نو دغه روایت ثابت نه ده امام احمد رحمت الله علیه په مسند کې دا حدیث ذکر کړی چې ام سلمہ رضی الله عنها د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړو چې دا دوه رکعات تاسو ولې کوئ نبی اسلام ورله ما سره وفد د عبد القیس راغله او د ماسبخین او رستلی دوه رکعات را نه پاتې دا غي قضا را ګرځوم نو ام سلمہ رضی الله عنها تپوس وکړو چې یا رسول الله افنقضيهما اذا فاتتنا موږ نه فچرته د دوه رکعات فوت شي تس عذر په بنا باندې موږ قضا په دې وخت کې راګرځول شو کنه وای نبی رسول الله ورلوی چې لا نه تاسو قضا مرا ګرځوي نرام دلالت کوي چې دا قضا د نبی اسلام خصوصیت او مواظبت او استمرار خو شو خصوصیت د نبی اسلام خو په دې وخت کې دا دوه رکعات قضا راګرځول د دې روایت د وجر علماء احناف وایي چې دا د نبی اسلام خصوصیت شو په امت باندې قضا نشتا په اصل کې دا روایت چې په هغه کې دا زیادت راغله چې افنقضيهما اذا فاتتنا قال لا دا روایت شاذ ده دا جمله پکې شاذ راغله یزید ابن هارون چې راوی د دې حدیث دی هغه په دې جمله باندې متفرد شوی د خپل استاد حماد ابن سلمنا د حماد ابن سلمہ چې نور شاګردان دي ثقات اسباد لکه ابو الولید الطيالسي حجاج ابن منهال حدبه ابن خالد یا حدبه ابن خالد سليمان ابن حرب عبد الملك ابن ابراهيم الجدي نو دا پنځه ثقات اسباد کې کله روایت نقل کړي د خپل استاد حماد ابن سلمہ نو غي دا زیادت نه ذکر کړي افنقضيهما اذا فاتتنا قال لا او يزيد ابن هارون سره د دینه چې فقده دا روایت ذکر کړي نو دا زیادت په ذکر کړي اهل علم دې زیادت لویل دي زیادت منکره او شاذه چې ثقه د ثقات او د اوسط مخالفته کوي عرب یو عالم نه په محدث دی کتاب لیکل سلور جلد کې الجامع فی احکام الصلاه ابو عمر الدبیان او د دې حدیث کله وضاحت په کتاب کې کړل نه مرامو مواظبت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خصوصیت او هر چې قضا ده نو قضا را ګرځول شي د سنت قضا مشته وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانيه بركاتنا النبي عليه الصلاه والسلام نفري في نپپټا او نپسرګندا ركعتان قبل صلاه الصبح ركعت بسار نمخي وركعتان بعد العصر او ركعات ما ذكر نفس وبه قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال رايت الاسود ومسروقا ما اسود بن يزيد النخعي او مسروق بن الاجدع وكتلي شهد على عائشه الي هذه الشيء وهي شيء رضي الله عنها لو غواليك ولفاغي شغين موردني قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين نو نبي عليه الصلاة والسلام كي زما حضره وقور لبد ما ديگر نفس راغه مگر دا دو ركعته بيقول څنګه نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل شروع کړو خو هغه غنل چې په دې دی دوام او استمرار وکړي. دا مواظبت د نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم خصوصیت وو. باب التبکیر بالصلاه فی یوم غیم. باب د بیان د دې کې چې په کوم ورځ باندې وریځ وي نو هغه کې په هوښ کې تلوار کول. دې تلوار مقصد دا دی چې په احتیاط باندې عمل پکار دی. نو که احتیاط په تعجیل کې نو فارغ عمل پکار دی او که احتیاط په تاخير کې نو فارغ عمل پکار دی. لکه مازیګر کې تعجیل پکار دی. انسان سره دا غوې وریځ د اخنه نور ډیر شوی او وخت را نه تیر شوی په مکروه وخت کې ونکم نو په تلوار سره د مازیګر موضوع کې او په ماخام او ماخوتن کې تاخير پکار دی چې آیا د ماخام وخت داخل شوی کنا یا ما سخوتن شوه ده کنه ده شوه نو پدی که دی تاخیر ہو کی دیکھ جا کم حدیث ذکر کئی اگر ما زگر متعلق راغل ہے تو حدیث عام مقصد دا ده چه احتیاط بانده عمل کول پکار دی برابر خبر ده کدا احتیاط پا تعجیل کی رازی او کدا پا تاخیر کی رازی. و بهی قال حدثنا معاذ بن فضالت قال حدثنا هشام عن یحیی هو ابن ابی کثیر عن ابی قلابت ان ابا المریح حدثه قال كنا مع بريده ومن بريده رضي الله عنه سرو في يوم ذي غيم تغرس كي وريزوا فقال ذي صحابي بريده رضي الله عنه يبكروا بالصلاه نمازګر په موږ باندې تاسو تلوار او کیتادی وکړي فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي الاسلام فرمایي من ترك صلاه العصر حبط عمله چاچ موږ نمازګر پرې خودو نو عمل دې برباد شو. مطلب دا که موږ کله تاسو نه تاخير فسره زمو اعمال په بربادي راشي نو تلوار کوي. باب الاغان بعد ذهاب الوقت. باب د بیان د دې کې چې د وخت تیرېدو نه پس اذان کول لم مستحب او مسنون عمل دی. تشانه چې یو موږ با جماعت پاتې شو او دای ګړ کسان دي دا موږ دای اوس با جماعت ادا کوي نو پکار دے مسنون خبر دے چی دی دیر پار اذانو کی او کنا انفرادن چا نموز پاتشو نو غیل بیا اذان نشتا دکا بیا ور لموز پت پکار دے انسان نچی او غلطی او گناو شی مستن پاتشو نو سرگندی دی نشی دے اعلان کئی او بانگو نبیا وی او کنا گن خلق دی موز دا غیل پاتشو دس عذر پا بنا باندی دس ضرورت پا بنا باندی نو غیل پار دے دی بیا اذانو کی او کل پا جمع موزو کی. باب دغه بیان د دې کې چې اذان کول لمز د پاره مسنون دی بعد ذهاب الوقت پس د تیرېدو د وخت دا غینا. حدیث به ذکر کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه په یو غزا کې یو سفر کې اوده پاتې شوی او د نور پرانا باندې را پاسېدل او به صحابي له اذان او خداغینا پسې جمع کړي. او به قال حدثنا عمران بن ميسره قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حسين عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه رضي الله عنه ابو قتاده رضي الله عنه سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليله فقال بعض القوم يوشكم من النبي عليه الصلاه والسلام سر روان ومزل بقول وبعض خلق النبي عليه السلام لوي لو عرست بنا کتاسو د آرام او د میډ لپاره لګرا خوشوي تعریض دی نو چې د شپې په اخیره یې سکه مسافر د آرام د لپاره خوشي د مخي لو عرست بنا یا رسول الله تلګ دمي او آرام د لپاره تاسو را خوشوي اې د الله پیغمبر. قال نبی اسلام علی اخاف ان تناموا عن الصلاه ما سره يرد ذات تاسو د موز نو د شي اخیره نه وخت به ټول شپه مسافر کړي ستې اس نماز نو د شي. قال بلال انا اوقظكم بلال رضی الله عنه بس به وي خمزه مرا پاسوم حتى جعو ندي ارخون لغولي وپريوتي واسند بلال زهره الى راحلته. بلال رضي الله عنه خپل سفر ليلة تكيا والوا. بلال رضي الله عنه كي ناستو مشرق طرف لغتل شرق طرف نرانا لگي او سبا راقيجي نزل صحابا و نبي الاسلام راپاسوم نكما سور ليسي وو خاغي سره تكيا ولغو لو دغي طرف لمتوجيشو. فغلبته عيناه فنام نستر کې پاغه باندې غالب شي او بلال رضی الله عنه باندې هغه اوده شوی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مود شو صحابه مود شو بلال رضی الله عنه چې په دې انتظار او جسار له بدیدا پاسوم پاغه باندې خوب غالب شو اوده شو. فاستيقظ النبي صلی الله علیه وسلم وقد طلع حاجب الشمس را پاسې دی نبی صلی الله علیه وسلم او را ختلو حاجب الشمس اغه طرف د نور، مطلب دا نور را سرګن شوه او رڼا یې لګیدلې و. مخکې دا روایت ذکر شو په هغه کې دا چې عمر رضی الله عنه د ټولو نو مخکې را پاسېدو او سبحان الله الله اکبر وی تر دې چې نبی اسلام را پاسېدو، او دا ماغه ذکر شو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو څنګه فوت شو خوب د وجنا اعلان چې الله پیغمبر وی ان عینی تنامان ولا ینام قلبی. دا اعتراض ذکر شوی په هغه ځای کې درې جوابونه مشوي. فقال يا بلال، نبي عليه الصلاه والسلام بلال رضي الله عنه لوي اينما قلت تا خبره چرته تا چې زه مورا پاسم بي غم شي. قال بلال رضي الله عنه ويو ما القيت علي نومه مثلها قد تو دبر غټ خوب په ما باندې چرته راغله نو دي پری وتم نو بس خوب رونی وم. قال ان الله قبض ارواحكم حين شاء. نبي عليه السلام ويو يقينا الله قبض کي روحن استاسو کله چې خو خشي وردها عليكم حين شاء او بيدر لو واپس را فريدي چې کله خو خشي زګر دي خوب په حالت کې مله رب العالمين دا روحونه قبض کي. الله يتوفى الانفس حين موتها، الله د خوب په وخت کې روحونه اخلي. يا بلال، يا نبي اسلام او فرمان شي بلال رضي الله عنه قم فاذن بالناس بالصلاه وخلق لنمز اذان وخا ور حتل دي د وخت یې دونه پس ور له حکم کوتي اذان وخا. فتوضا او داسې کله فلمما ارتفعت الشمس وبياضت، فهر کله چې نور را پورته شو او خسبین شو نو نبی اسلام قام فصلى او درېدل نو موږ یې کړو نو اذان بعد ذهاب الوقت شو. او دې حدیث نه احناف استدلال کړل چې نور ستیم راخیږي نو په دغه وخت کې موږ نه پکار اگر که مکروه وي. ګور نبی کریم صلی الله علیه وسلم سمدستي موږ نو کو فلمما ارتفعت الشمس وبياضت، هر کله چې نور را پورته شو او سپین شو قام فصلى ان نبی کریم صلی الله علیه وسلم درېدل او موږ کړه. باب من صلى بالناس جماعه بعد ذهاب الوقت، باب په بیان هغه چا کې چې خلق له پجم موضوع کی پس د تیرې دوه وخت نه وخت تیر شوه ده او د خلق له پجم باندې مصفات ده یو کس ور لمخ کی شي امامتی ور لو کی دام جایز دي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نماز د مازیګر پاتې شوه د ماخام په وخت کې امامتی کړی ده او به ور پسې د ماخام مصلی ده. وبه قال حدثنا معاذ بن فضاله قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس. جابر رضی الله عنه چې عمر رضی الله عنه راغله او د خندق پر ځ باندې پس دا غینه چې نور ډوب شوه او ما خام شوه. فجعل يسب كفار قريش غفروا شو چې بدر دی وی خيري کوي کافرانو د قريش لرا. قال يا رسول الله ما كنت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. اذا الله رسول قريب نور چې د ماځګر موږ میکړو تر دې چې نور ډوب شو ما خام شرا باندې موږ د ماځګر مونږ کو. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. نبی اسلام ولوی قسم دې مام لاد ماځګر مزدره کړې ځکه په جهاد کې مشغول مخله دشمنو د ماځګر مستنه قضا شوه. فقمنا الى بطحان، ومن بطحان مقام لتليودا په مدینه منوره کې او خپل د اسم په دینو میادیږي وادي بطحان. فتوضا للصلاه وتوضانا لها. نبی رسول الله والسلام د مزدفاره او د شکړه موږ مو د سونه کړیو. فصلى العصر، نبی اسلام مزد ماځګر کړو بعد ما غربت الشمس پس د دینه چنور ډوب شوه. ثم صلى بعدها المغرب، بیا د دینه رسو د ماخام مسکړه او ترتیب واره کړي اول د ماځګر مزو خو د ماخام په وخت کې او بیا ورپسې وخت مزد د ماخام غو او کوله رسو تفصیل وضاحت د دې راځي چې منځونه د چانه قضا او الفوت او ترتیب وار به د کید د جمهور اهل علم رائے او مذهب دی. د روایت کې ذکر فل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ماځګر مصفوت شو. امام مالک رحمت الله علیه په موطا کې حدیث ذکر کړی چې دا دي چې د ماسپخین او د ماځګر دواړو منځونو تنه فوت شي او قضا شي. او په روایت د ابو سعید خدری رضی الله عنه کې راغلی چې درې منځونو تنه قضا شي ماسپخین ماځګر او ماخام. او په روایت د ابن مسعود رضی الله عنه کې راغلی چې سلور منځونه ماسپخین ماځګر ماخام او ماسپوتن. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وجه ماسوتن د موږ ذکر کړنو وېدا مجازن د اته نفوت نو د ماځګر د ماسوتن وخت را ورسېدو خدادری منځونه تنه فوت شي ویو ماسپخین ماځګر ماخام او ماسوتن. نو نبی اسلام ترتیب وار کړل ماسوتن خو فوت نه ماسوتن خو فوت کیږي په کار باندې خدای له مجازن ویلې چې دام تنه فوت شو تر ماسوتن پورې دې مشغول وکړي. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی چې ابن العربی رحمت الله علیه وی چې صحیح خبره ده چې د نبی صلی الله علیه و سلم نماز مازیګر فوت شوی او ځکه دا روایت صحیحینو کې راغلی ده فصلى العصر بعد ما غربت الشمس او د دې تایید پر روایت د صحیح مسلم کې مرادی چې نبی صلی الله علیه و سلم فرمایل شغلونا عن الصلاه الوسطى صلاه العصر دې دی الله هلاک او سباکی دې همغه دغه درمیانه او بهتر مزنه مشغول کو چې غو مز د مازیګر ده او بعض اهل علم ذکر کړي چې جون کې خندق شو ورځې تقریبا 15 ورځې پورې محاصره و نو په دې کې مختلف ورځو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جهاد د مشغولیت د وجنه منځله فوت شوی په یو موقع باندې د مازیګر مسوت کې په بل ورځ باندې د درې منځله فوت شوی دی باب من نسی صلاة فلیصلی اذا ذکر ولا یعید الا تلک الصلاة باب دې په بیان دا غواړي کې چې د دې نماز هیر شو نو کله چې ور لرایات شول د غموز دې وکي او نه برا ګرځي دې مگر د غیوموز مقصود او غرض امام بخاری رحمت الله علیه په دې سره د مسل باب سره دا ده ته چانه یوموز په هیر پاتې شو او بیا ور لرایات شو نو صرف دغه موز بر وګرځي د بل څه قضا او اعاده کې نشته ځکه بعض اهل علم دا وایي چې دا موز د چانه فوت شو او قضا شو نو دغه موز به په دې ټیم کې مرو ګرځي چې استعمال را یاد شول او سبا چې دغه موز کوم وخت کې نو بیا به را ګرځي مثال په تور د ماسپخین موز د تانه قضا شوه او د مازیګر په وخت کې در را یاد شول مازیګر موز دی وګتاوي چې ما خو یاري د مازیګر موز نه کړه تعالی را یاد شول چې ما خو د ماسپخین موز نه کړل د ماسپخین موز بلغه د مازیګر وخت کې راو ګرځي خو سبا به بیا د ماسپخین په وخت کې د موز یې دوباره را ګرځي دا د بعض اهل علم را یاده امام بخاری رحمت الله علیه فضیلت کوي چې نا کله در لرایات فل جمان فلانی مصادی شي صرف او قضا مز برو ګرځي بل رز دې راګر ځول در باندې نشته ولا يعيد الا تلک الصلاه دغه مبارک یو روایت عمر غلی له امام ابو داود رحمت الله علیه ذکر کړی په سنن کې چې په یو غزا کې د صحابه کرامو نصار مصادی شوی او نبی بیا د سار مس قضا او غزول بیا ور له نبی اسلام حکم وکړ فمن ادرک منکم صلاه الغداۃ من غد صالحا فليقض معها مثلها سار د سار د مس سره بیا تاسو د مز رو غزوی د سار مس سره په غزا کې قضا شوی نو نبی اسلام ور له روي غزوی دی مز رو غزول او حکم یې ور له وکړو چې سبا کله د سار وخت چې د سار مس سره دا مز بیا رو غزوی په خپل وخت کې اهل علم وایي چې دا حدیث شاذ دی ثابت نه دی کوم روایت کې دا راغلی چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ورله حکم کړو چې روي ګرځوي محفوظ روایت دا ده کوم چې صحیح کې امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړي چې نبی رسول الله ورله صرف دغه عمر ویلی چې زموږ نن نن پاتې خیر د سبا یې راو ګرځوي او بل په دې ترجمه الباب کې یو ردوم دی د حنابلہ په یو قول باندې امام احمد رحمت الله علیه یو قول دا ده چې ترتیب په منځونو کې واجب دی او دا غیر لپاره صحد نشته مثال په تور کې یو هفته تا نه منځونه قضا شوی دي او هفته پس در لرایات ول چې هفته مخکې خمانه یو مس قضا شوی و نو ای اول به هغه مز رو ګرځي کوم چې در نه قضا شو بیا به د هفته د منځونه دوباره رو ګرځي امام بخاری پر رد کوي چې من نسی صلاه فلیصلی اذا ذکر ولا يعيد الا تلك الصلاه صرف دغه مز برا ګرځي د دې نه اوس چې کوم منځونه کړی دي دوباره اعاده نشته او بل اهل علم دا ذکر کړی چې په دې کې ردم نه په جمهور اهل علم باندې احناف مالکیه او حنابلہ باندې ځکه دوی د ترتیب قائل دي چې دا چانه یو مس قضا شو او د صاحب ترتیب دی او دل بیا رایات شول نو اول به د قضا موضوع کی ورپسې چې کوم منځونه کړي دوباره به راګرځي مثال په تور باندې او د دې لپاره د حد ذکر کوي 15 منځونه خاص کر احناف او مالکیه 15 منځونه والے له صاحب ترتیب وي د 15 منځونه نه سیوا چې د قضا شول نو د ترتیب ساقط شو بیا په دې باندې ترتیب لازم نه دی یو سره صاحب ترتیب د 15 نه کم منځونه د دنه قضا شوی یو مستنه قضا شوی دی او دل په څلورم موس کې مثلا رایات فل چې مان خو پرون د ماسپخین موس قضا شو نن د سار موس کړي د سار موس په دې استم دستي د ماسپخین موس راو ګرځي بیا چې دا ورپسې کوم څلور منځونه کړي دا لري وی راو ګرځي امام بخاری په دې عمرت کې چې ولا يعيد الا تلك الصلاه صرف یو موس برا ګرځي دوباره پنيشت په دې کې د شوافع مذهب راغسته امام شافعي رحمت الله علیه رائے او مذهب هم دا دی چې صرف هم دغه موز دی او ترتیب پې نشته چې لا يعيد الا تلك الصلاه. وقال ابراهيم ابراهيم النخعي دغه اثر سفيان الثوري رحمه الله عليه خپل جامع کې موصولا ذکر کړي من ترك صلاه واحده 20 سنه لم يعد الا تلك الصلاه الواحده چاج پرخو یومز شل کالا او شل کالا پس ول رايات التمان خو شل کالا مخکی یومز قضا شوی نو نبره ګرځي مگر صرف دغه مزدا خو سپد لازم نه دي چې د حنابلو او روایت دا چې به شل کالا مونږ نه راګرځي. وبه قال حدثنا ابو نعيم وموسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاه فليصلي اذا ذكر لا كفاره لها الا ذاك الا ذلك اقيم الصلاه لذكري. نبي عليه الصلاه والسلام فرمائي نشان شيء مزهير شو نفل يصلي اذا ذكر ديدا مزكي كل شور لرايات شي لا كفاره لها الا ذلك نشه كفاره دي دپاره مگر دا او بيد ايات وي اقيم الصلاه لذكري پابندي کو په موږ باندې د وجد یاد زمانہ موږ در نه هیر در آیات د شنو نبی اسلام صرف د عمر ویلې دي چې دغه موږ دیو کله نه ویلې چې د پسې کوم منځو نکړي هغه بمرا ګرځي. قال موسى قال همام سمعته يقول بعد اقيم الصلاه لذكري. وقال حبان حدثنا همام حدثنا قتاده قال حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نوخ روایت کی قتاده انس رضی اللہ عنہ نے فعن سر روایت نقل کی او فدی کی قتاده وی کی حدثنا انس فتحدیث سر نقل کی نزک مصنف رحمت اللہ علیہ دا سند دوبارہ اعادہ کو. کلش یو انسان نا یو مس قضا شوی دے فوت شوی دے او دے دا موس کئی پری موس کی دل رایات شول وقتی موس کئی انسان او دل پری وقتی موس کی رایات شول چی مانا خوی او موزم فوت شوی دے او یا وقتی موزی او کو داغی نرست ور لرایات شول چی مانا خو مخکنی موس خدا شوی دے دیسا حکم دے ندا مسلا خو اتفاقی دا چی دا موز نرست یو انسان لرایات شول مثلا نماز پخین موز بچان قضا شوی او د مازیګر موز یو کو دا غینه پس ور لرايات شرما خدما سپخین موز نو کړای نو له برا پاسې د مازپخین ناموز بو کی د مازیګر دارا ګرځول پینشته ده کله موز ادا کول نه پس د لپته لګیدلی چې مان د مازیګر موز پاتې شوی ده کله حدیث من نسی صلاه فلیصلی اذا ذکر لا کفاره لها الا ذلك. او که یو سره په موز ولال د مازیګر موز کوي او په دې موز کې ور لرايات فل چې د مازپخین موز منه د کروس بده سکی دا موز به پوره کوي که نه دا موز به ماتهوي. د امام ابو حنیفه او امام مالک رحمت الله علیه وی چې دې کوم موز د نیت تللی د مازیګر دا موز د ناموز باطل شو دی به اول هغه فوت شوی او قضا موز کوي کوم چې د ماسپخین پې پاتې دی او د هغې نه وروستو بیا د مازیګر دا موز به ادا کوي دا موز د ده باطل شو د سر نه به دی نیت تړي د ماسپخین موز به وکړي د هغې نه وروستو به بیا وختي موز د مازیګر ادا کړي. او امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وی چې دا کوم موز له نیت تړلې د مازیګر دادی پوره کی او دا غي نرسته چې کوم موز تر فوت شوی د ماسپخینه هغه به قضا راوګرځي او دا مور له مستحب ده چې دا کوم د مازیګر موز دادی دوباره راوګرځي. احناف او مالکی خو موز باطل شو تر دې ماسپخینه موز کې بیا د ورپسې مازیګر کې امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نه د مازیګر دا موز برابر کیا وختي موز کوم صلات حاضر ده خو بیا دې د دې پسې د ماسپخین موز راوګرځي او مستحب دي چې بیا دې د مازیګر د موز دوباره وکړي چې ترتیب وارشي. او امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه وی چې نه د مازیګر موز نیت تړلې ده د صلات حاضره دي وکړي او دا غي نه رسو دي بیا د ماسپخین هغه موز قضا راوګرځي او واجب دي پر باندې چې د مازیګر موز بیا کوي. نو احد د حنابله او د شوافیع فرق دا چې امام شافعی وی چې مستحب دي چې د مازیګر موز بیا دوباره وکړي تایو درې چې کړي او امام احمد رحمت الله علیه وی چې واجب دي چې د غمز بیا دوباره کوي. ځکه ترتیب پرې منځونو کې فنیز د جمهور اهل علم باندې واجب دي. امام شافعی رحمت الله علیه د دې وجوب قائل نه دی. ائمه ثلاثه د ترتیب د وجوب قائل دي. نو امام مالک او امام احمد وی چې دا وقتی او صلات حاضر مو د فاسد او باطل شو طيب اول د ماسپخین کې بیا د مازیګر کې امام شافعی رحمت الله علیه صرف د استحباب قائل دی هغه وی د صلات حاضره دی او کې او چې کوم څه نفوت شوی صلات فائته ده هغه ورپسې راوګرځي او مستحب خبره د خیر دی د مازیګر د راوګرځي چې ترتیب وار شي امام احمد رحمت الله علیه وی چې نه ادا مزدی پوره کې د مازیګر دا چې کوم صلات حاضره دی ورپسې د صلات قائل چې کوم صلات فائته ده د ماسپخین هغه راوګرځي او واجب دی په د باندې چې دوباره به د مازیګر دا مسکای امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او امام احمد رحمت الله علیه رضی قائل دی الى ترتیب فنسیان سره ساقطیږي ترتیب خو واجب دی خو کدی او مسکون کی نهیر دی د نسیان د وجه نه لا ترتیب ساقط شو تکه یو انسان نهیر دی د ماسپخین مستنفات دی نمازیګر مو جو خو داغین رښت ور لرايات فل ما خو د ماسپخین مز نو کړل دا مو اوس باطلیږي نه د نمازیګر شي کم کړي په دې صورت کې صرف پدوان دی لازم دی چې د ماسپخین اغم مز راوګرځي او کچر ته مسکی ورل را یاسل نو بیا عمدغه تفصیل ده او د نسیان د وجه نشی دی د دې قائل دی چې د ترتیب ساقطی کې دی په حدیث د سنن ابن ماجه دی چې په مختلفو اسانی دراغله اسنار حسن نه اهل علم وی چې ان الله تجاوز عن امتی الخطا والنسیان وما استكره عليه الله رب العالمین زما د امتنا هیرا او خطا پورته کړی دی واه کارونه چې په دې باندې په زور وکړی شي تعربوا لمشهور عالم شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعرب مجموع الفتاوى دولسم جل دوسوا يوشتما صفحة كداوي كي مذهب دا امام شافعي رحمة الله عليه فلي مسألة اولاده وبارها الاحتياط فلي كده كي دو جمهور في قول بان انسان عملو فيه امام شافعي رحمة الله عليه مداوي كي استحبابا مزرو قردوا او امام احمد رحمة الله عليه خوي اجوبا بيرا قرده مالكيا وحنافوي كنا اغموز دباتل شون باب قضاء الصلوات الاولى فالاولى باب د په بیان د دې کې چې قضا منذ ترتیب وار کول دي نمبر په نمبر راغرزول دي مخکې ذکر شو چې قضاء الفوائد بالترتیب واجب ده د جمهور اهل علم حنیف باندې امام شافعی رحمت الله علیه د استحباب قائل ده ته جمهور لپاره دلیل دا حدیث الباب ده بل د نبی کریم صلی الله علیه و سلم نسلول منذ قضا شی لکه مخکې ذکر شو د ترتیب وار نبی علیہ السلام راغرزول دا دلیل په دې باندې ده چې دا ترتیب واجب ده کچرته واجب نه ویني نبی علیہ السلام باول وختي مسکله وي ورپسې به د نور راغرزول دی اول امام مالک رحمت الله علیه په موطا کې د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما اثر ذکر کړ په صحیح سند باندې چې من نسی صلاه فلم يذكرها الا وهو مع الامام فإذا سلم الإمام فليصلي الصلاة التي نسيها ثم ليصلي بعدها الأخرى فكانت يوم ظهير شو ندل رايات نشو مگر پداس حالت کی چدے امام پس ولاړ دے ندل داموس ختمه نه داموس دیو کی کله امام سلام وګرځولو نو کوم مس چې دنه هیر شو اغلیو کی ثم ليصلي بعدها الأخرى ورپسې داموس کی دا کوم چې امام سره کړه دے دا دلیل په دې باندې چې ترتیب واجب دی په دې قضا منزنو کی او دنی ترتیب بیا سمرا منزنو نی نو مالکیا و احناف وی چی پندو منزنو نی ندغی پوری ترتیب دی چی سیواش ترتیب ساقط شو او د حنابلو یو قول دا چی دی ترتیب دی اعتبار دیشتا کدیر منزنو نی ترتیب دن ساقطی گینا و بهی قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی قال حدثنا هشام قال حدثنا یحیی هو ابن ابی کثیر عن نبی سلما عن جابر رضي الله عنه قال جعل عمر رضي الله عنه يوم الخندق يسب كفارهم مخکنه حدیث ذکر کوي عمر رضي الله عنه د خندق پر ځوان دی بدر دی خیری کول کافرانو قریش ولا فقال الويل ما كنت اصلي العصر حتى غربت الشمس قريب نو چې موږ زماديګر میکنه تر دې چې نور لوب شما خام شو قال فنزلنا بوتحان جابر رضي الله عنه بوتحان لراغليو فصلى بعد ما غربت الشمس نموذ کلو پس دا غنه چنور ډوب شه او ثم صلى المغرب بیا موږ د ماخام کړو ګوره د ماخام په وخت کې اول د مازیګر موزه په ترتیب سره او به ور پسې د ماخام کو دا دلیل لپاره دی چې قضاء الصلوات الاولى فالاولى نمبر وار بکې پوچې موندونه باب ما یکره من الثمر بعد العشاء باب د په بیان دی کې چې د ماخوتن نفس خبر اترې کول مکروه دی امام نووي رحمت الله عليه په شرح مسلم کې وایي اړي باندې اهل علم اتفاق دي چې ما سکن نفس خبر اترې کول مکروه دي مگر که خیر خبرې وي لکه رستو ابواب مصنف رحمت الله علیه ذکر کوي د تعلیم او تعلم خبرې وي مل مدرسه راغله ده او یا خذا او خاون په خپل منځ کې خبرې کوي براغي اجازه شته او ابن ابي شيبه او عبد الرزاق رحمهم الله په مصنف کې دواړو ذکر کړی دي دواړو کتابونه دي مصنف مصنف د عبد الرزاق او مصنف د ابن ابي شيبه چې عمر رضی الله عنه به خلق وال چې ما سپتن رسول په خبر او تر باندې صحیح کړ او فرمایل به اسمر اول الليل ونوم اخره تشبيه په اول ایسه کې غفره شپونه لګاو او په اخر کې بیا ود پراته وي فترجمه الباب کې لفظ د سمر راغ د امام بخاري رحمۃ اللہ علیہ طریقه دا چې یو ګران لفظ راشي نو داغي وضاحت کوي او قران کې شرط آیات کې دا لفظ راغلي نو غي طرف لم اشاره کوي لکه خاص کر کتاب التفسیر کې تاسو لپاره بار بار ذکر کیږي کوئی اسامر من السمر سامر ماخوذ د سمرنا والجميع اسمار او سمر ویل کې دي چې په اصل کې ضوء القمر د سپوږمۍ اغرنا د عربو عادت دا او باندې چانو چې غیب د سپوږمۍ پرانا کې کېناستل او قصګوي به کول د شپې خبرې اترې به کولې والجميع اسمار جمع د سامر سمار راځي والسامر ها هنا فی موضع الجميع کوئی سامر پدې ځای کې په معنا د جمع دی یعنی مفرد په معنا د جمع دی پرې آیات د سورې مؤمنون کې چې سامرن تهجرون د شپې قصه کوون کې وای تاسو قصه ګوي وای او پرې خودون کې وای قران لرا یا د تهجرون معنا دا ده کوچ یو عبس خبرې کوون کې وای و به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا ابو المنهال قال انطلقت مع ابي الى ابي برده الاسلمي فقال له ابي حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبه وجماعه لا ابو برده رضي الله عنه لوي حديث قال بيان كتب النبي عليه السلام بفرض مسند قوله قال كان يصلي الهجير والنبي عليه السلام بمسلم اصفين قوله وهي التي تدعونها الاولى او دا غمز جدا صور لا اولني مزوي مخك ذكر شيء اولني ورلولي وي النبي كريم صلى الله عليه وسلم لسي جبريل راغله د منځونو اوقات ورلقول امامتي ورکړي ونو ابتداء د دینه شوي وا ذکر ورلا صلاه الاولى وي حين تدحض الشمس وكله بزائل شنو ورد زوال نفس ويقولوا ويصلي العصر ومزدماجي غرب يقولوا ثم يرجع احدنا الى اهله بیا به واپس لو یو تن زمون نخپل اهل لاد مازیګر مو سی وو واپس بخپل کور لته فی اقصى المدینه چې د مدینې په لری طرف کې وو او شمس حیتون او نور به تازه ورنا به کولا ونسیت ما قال فی المغرب لما خام خبر را نه هیر شوی دا قال دی وی وکانه یستحب ان یؤخر العشاء نبی رسول الله بلا خو غنل چې ماس پسند دی لیټ کی رسوی کی قال دی وی وکانه یکره النوم قبلها والحديث بعدها نبی علیہ السلام بغد غنو له خوب مخکې نه واسپتن او الحديث بعدها او د دین رسو خبرې کول ترجمه الباب سره مناسبت ده چې ما یکره من السمر بعد العشاء ځکه نبی علیہ السلام بدینه پس خبرې ترې بدې غړلې وکانا ينفتل من صلاه الغداۃ او نبی علیہ السلام برا ګرځېدو را واپس کېدو بغمز سار نه حين يعرف احدنا جليسه فكم وخت چې په جند به یو تن زمو خپل مرګره مخکې ذکر شول چې موږ به فتیاره کې شروع کړو نو چې موږ به ختمې دو نو اله دمر رانا بلګیدل او چې خوا کې کس به بیا ځان سره پیژنو او يقرا من ال 60 الى ال 100 او د سار مسکې د شپېتونه ترسل پورې آیاتونه په اورکات کې لوستل باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء ما خطن نفس خبر اترې کول فرا د تعلیم او تعلم خبرې وي د فقه خبرې وي د خیر وي نو بیا جایز دي مخکې هویو چې مکروه دي دا چې عامي خبرې وي بے فیدی خبری بھی سنہ تعلیم و تعلم دے خیر خبری دن بیا سیدی و بہی قال حدثنا عبداللہ بن صباح قال حدثنا ابو علی الحنفی و قال حدثنا قرۃ بن خالد قال انتظرنا الحسن قرۃ ویچی من انتظار کرو دے حسن بسری رحمت اللہ علی و راس علینا دراس مانا دا ابتأ و تأخرا تاخیر کرو اغفو من ماندی لیت شوو حتی قربنا من وقت قیامه تردیچے نزدیش یومون وخت پاسیدو دا غلرا هغه وخت را رسیدل او چې په نور ورځو کې بده په کوم وخت باندې پاسیدو او د تعلیم او تعلم خبرې به ختمولې نو د درس د بسکیدو هغه ټیم شروع شوه فجاء نو دې راغله او په اخر وخت کې کوم وخت به درس بسکولو فقال نو می دعانا جیراننا هؤلاء هغه خپل عذر ورله پیش کوي ویرا بلل او دعوت را کړو موږ لگاون دي نو زمون کړي دغه کسانو ثم قال به فرمایلی وقال انس بن مالک انس رضی اللہ عنہ ویلو نظرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ انتظار کړو موږ د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم حتا کا نشتر الليل يبلغه تر دې چې و عیسی د شپې يبلغه معنا دا د يقرب منه د شپې عیسی نیم له بحر رسیدا فجاء النبي عليه السلام راغلو فصلنا موږ له نماز پتن کړو ثم خطبنا فقال بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام موږ له خطبه ویلو نو فقې کې فرمایلی او ګوره د نماز پتن نفس نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خیر خبرې دی لیکري خطبه ویلي الا خبردار ان الناس قد صلوا ثم رقدوا وی خلق موس کړه بیا ود شویني او انکم لن تزالوا فی صلاۃ من انتظرتم الصلاۃ او یقینا تاسو همیشه په موس کې تر سو کې تاسو انتظار د موس کوي خلق ود شویني او تاسو لا اوس د موس په انتظار کې نو اجر در لملاویږي قال الحسن حسن البصري رحمه الله عليه وان القوم لا يزالون في خير منتظر الخير قوم همیشه په خیر کې ترکه مشه د خیر انتظار کوي نو د موس په انتظار کې چې دامستا ثواب دې اجر دې قال قروي هو من حديث انس عن النبي صلى الله عليه وسلم دا مقوله ده حسن البصري چې ان القوم لا يزالون في خير منتظر الخير و اذا یو جمله ده حدیث ده انس رضی الله عنه ده نبی رسول الله مرفوعا وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر وابو بكر بن ابي حسما ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاه العشاء في اخر حياته ده حديث مخكم تر شو النبي كريم صلى الله عليه وسلم فاخر عمر في مسكره فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارکلی کی سلام و غرض النبی علیہ السلام وی ارائیتکم لیلتکم هذه فان راس 100 سنه لا يبقى مما هو ممن هو اليوم على ظهر الارض احد فوهل الناس مخی حدیث معنا تی رشویدا حدیث په کتاب العلم کې تشریح باب الثمر بالعلم راغزه کی وضاحت او فوهل الناس نو خلق غلط شی و خلق وهم کړو خلقو فی مقالت النبی صلی الله علیه وسلم پری خبره د نبی صلی الله علیه وسلم کې الی ما یتحدثون فی هذه الاحاديث عن 100 سنه فغسک چې دی خبره ترې کولی پری حدیث کې د سلو کالونه مطلب دا چې خلقو د سلو کالونو په وضاحت کې بل خو ال خیال غلول شروع کړی چې ګنې کل سل کال نو مراد دی چې سل کال پس قیامت قائمیږي ته حدیث په تشریح کې یو قابل خاصلیو وانما قال النبی صلی الله علیه وسلم نبی اسلام خدا ویلیو لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الارض باقي بني داغه چانا چنن کوم موجود دی په مختزم ک باندې یرید بذلك اراده د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم پر صدا انها تخرم او فبعض نسخو کې راغلی دی ان خرمو کی ختم او فنا بشی ذلك القرن دا پیړی دا کوم پیړی زمون شي اوس موجود د نسل کاله چې راځي دا پیړی به ختمه موجود بری دا مطلب نه چې قیامت به قائم شوی نو خلقو حدیث پدې تشریح کې وهل الناس غلط شي وه مې شروع کړو چې د سل کال نه مراد ده چې قیامت برازي باب السمر مع الاهل والضيف باب دې په بیان دي چې ما سپتن نفس خبره اثرې کول تخلي بيبي سره اهل او عيال سره د ملمنو سره دا جایز دي وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا ابي قال حدثنا ابو عثمان عن عبد الرحمن بن ابي بكر ان اصحاب الصفه كانوا اناسا فقراء اصحاب صفه النبي صلى الله عليه وسلم طالبان دا فقيران خلقوا وان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه السلام فرمائلي من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث تشاثر دو كسان طعام ديرين نان سربوزي وطالب وين اربع فخامس فلسلور خلق طعام ورسرين فيندم دي بودي وسادس او دك فيندو طعام ورسرين شفقب نزان سر او طالب بودي غد مور كي وإن أبا بكر جاء بثلاثة عبد الرحمن بن أبي بكر ويش أبو بكر رضي الله عنه زان سر دري طالبان أصحاب الصفة نرى روان فليو وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة نبي عليه الصلاة والسلام نزان سر نهت لبا بوثليو ذكر نهب بيان منه لفت لبا بوثليو قال عبد الرحمن بن ابي بكر وي فهو دا ضمير شان نه شان دا دے انا و ابي و امي فقور کی مدري کسانو زوم لا رمور مي ولا ادري هل قال او راوي وي ابو عثمان مال پته نشته چې راي ذکر کړی ني و امراتي و خادم بين بيتنا و بيت ابي بكر او زموږ یو نوکر او خادم چې مشترک زموږ او د ابو بکر رضی الله عنه د کور زموږ دواړو یو خادم و ان ابا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث ابو بکر رضی اللہ عنہ تماخان روڑی خوڑا دی ودی نبی علیہ السلام سره بے وقت تیر کرده حین سلیت العشاء حیث سلیت العشاء کلچی مزد ماس وطن کرده شوه نبی علیہ السلام سره ملمانی راوست الکور لی رو لیگل او بیا د نبی علیہ السلام سره ایسار شو دی ماس وطن روڑی غصر او خوڑا ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم بیا واپس شو ما خطن موږ یو کو بیا د نبی اسلام سره لاړو نو نبی اسلام د ما خطن نه پس روټی پړه نو التم کیناست خبره اترې یو کې نو ذکر باب پدی دا حدیث پدی باب کې ذکر کو چې استمر مع الاهل والضيف د ملمنو سره خبره اترې کول د ما خطن نه پس ورستو به راشي چې ابو بکر رضی الله عنه بیا د ملمنو سره خبره کړي کور ولغه څه شوه دي ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم بیا را واپس شو ابو بکر رضی الله عنه د نبی علیہ السلام کور را نو وخت تیر کړو د ماسوتن نفس تر دې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مو ماسوتن ډوړی خورلې وا فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله راغله خپل کور لپس داغینا چې صحیح سره شپې تیر شي او څومره چې د الله خوا هوا قالت له امراته نبی ور لوي ما حبسك عن اضيافك ويتشي بنکره ویته د ملمنونا او قال الضيفك ضيفك تشي بنکره او تعالی عن اضيافك يا عن ضيفك ساده ملمنونا يا ساده ملمنا ضيف اطلاقم پډيرو باندې کیږي دغه اسم جنس ده قال ابو بکر رضی الله عنه او ما عشيتهم تاسو دا پرې باندې ما سپتن ډوډې نه خرو چې ماره وي ته ملمنو لیټ شوه قالت ابو حتى تجيء نبی بي ورلوي وای دې منشرو د خوراک نه انکار کړو تر دې چې تراشدي ملمنو وي تراغ خوراک نه کوم چې ابو بکر رضی الله عنه راغله قد عرضوا فابوا ليلة عام بيشكرشو مدي انكار كنو قد عرضوا ما نادا دا عرض الطعام على الأضياف فعام بيشكرشو فمن المنوبان فأبون دي انكار كنو تنابو بكر رضي الله عنه راشي وزي بخرو قال فذهبت أنا فاختبأت عبد الرحمن بن أبي بكر وينو تلي وفزبت شو وما لجبته لجي جبلار من غسر زخلار متختلم فقال يا غنفر وما لويلو يا غنفر يا غنفر معنا دا يا لئيم يا يادني اوم يا الثقيل الوخم اي كمينا اي بوقفا فجدع وسبا نمال اسفكس قوري ويلي بدر دي ويلي تجديع لي لويلي شي اجدع الله فانفق الله دي فوضة قطة تباشي لك داسي الفاظ سوكوية نمال اسفكس قوري ويلي وقال كلو او من منول يوي خراك كوي لا هنيئا لكم او دا جبلك خطاب دي وي علامہ کرمانی رحمت اللہ علیہ خاطب به اهله لا اضیافه فدی جملی سره د خطاب خپل کور واده لکئی من منول نو چې لا هنی الکم خړی ګندیر مو شمعنا ادا دا فراق کوي ګندیر مو شتر ستا سلام المان ماړ کړي نی لا هنی الکم مزیدار دنی د طعام تاسو د پارا خړی ګندیر مو شی فقال والله لا اطعمه ابدا فدی من منو ویلی زموږ په الله قسمی فقال ابو بكر رضي الله عنه والله لا اتعمه ابدا قسم بالله اذا همي شري خراق جنكم تاسو خري زادو خراق قومنا وايم الله او قسم بي زم فالله بان ما كنا ناخذ من لقمه الا ربا من اسفلها اكثر منها وينوم شي اغسبم يونوني مگر ذاتي ربلان ديغنا اكثر داغنا شكم نوري بمراغستن زلان دينا باغ نورم سي واكيد بركه الله فطعام جوات ابو بكر رضي الله عنه قسم خرج ذن خرم ملمنو شروكا وغيوي جمو قسم خرجكم نوري بمراپور تقول دلان دينا منورم سي واكيد قال عبد الرحمن بن ابي بكر ويشبيع واذا ملمن ما دشيو وصارت اكثر مما كانت او ذات عام فاتشو ودير داغنا شو قبل ذلك مخز دينا فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر أبو بكر رضي الله عنه شكتنيون دا أغشانتيو لك سمتيو لا داغين ليرشوهو فقال لامرأته يا أخت بني فراس نخبل خذل ويليو إيد بني فراس قوري تا بني فراس داغي قبيلة ونورلو إيد خبل قبيلة قوري ما هذا دالا سدي قالت لا وقرة عيني ألا زايد داغي ورلويه استاد استرغب في أخوالي من قسمي مرادتنا أبو بكر رضي الله عنه لمن غالفاز دي لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرار داخل آغا مخكنت وعام ندري دبن سوا شويده فأكل منها أبو بكر أبو بكر رضي الله عنه تنبيع قراك كلاوش داخل بركته بركته وطعام لنه ونوريت خلده وقال أولو إنما كان ذلك من الشيطان يعني يمينه أبو بكر رضي الله عنه إذا قسمت موقعه هذا الشيطان دوجنه وشغغه سكم أو مالي طعام للاس ورنره ثم اكل منها لقمه بيتي ونوري قرلوا ثم حملها الى النبي صلى الله عليه وسلم بيد طعام نبي الاسلام لوړو فاصبحت عنده ندي طعام النبي الرسول والسلام سره سبا کړو یعنی اصبحت الاطعمه عنده دي طعام النبي الاسلام سره سار کړو تر سار افروتو وي وكان بيننا وبين قوم عقد نمو دي قوم په منځ کې معاهده وا فمضى الاجل وغنيته رشوي وا ففرقنا 12 رجلا نجدا کړو موږ دول سردارانو سړي مع كل رجل منهم اناس ده هر یو سردار او سړي سره کسانو والله اعلم كم مع كل رجل الا لفتدا چې څومره کسانو ده هر یو سړي سره فاكلوا منها اجمعون يقول ان خوراك کړو او كما قال يا لك څنګه چې عبد الرحمن بن ابي بكر وي دي مطلب دا چې موږ د یو قوم ترمنځ یو معاهده وا چې دا غي میعاد او مدخت مشوي وا مداغی د تجدید د فارمو دول سرداران را جمع کړیو د هر یو سردار تر ځان لک شران کسانو مغی موجوده کل هر یو له مدافعان کی خود د غدول سرداران سره د غلان د کسانو نه ټول په دی باندې ماړشول او ټول د دین خوراکو خو تب ان شاء الله مفصل په علامات النبوه کې راځم نو امام بخاری رحمت الله علیه په دې ذکر حدیث صرف دې لپاره ذکر کو چې دا دومره خبره اثری او لوې قصه دا د ماخوتن نفس شوی د ملمنو سره د خپل اهل عیال سره فهذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.